li xewal la nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala defal nako way shahidi aw yalla subhan amna fa aynu taslim amna fa aynu salsabil mom tamit ci xewali la allahu akbar li lepp sun borom subhanahu wa ta'ala defal nako wa aljanna defal na len ko muy ay nan ay xewal ay lal sunu borom misal nako xewal ya fa nek ken rek munu ko khalat mune wa ahli dunya yatufu alayhim biha wildan mukhalladun kanahum lu'lum mansura bi ku'usin min zahab wa qawarir min fidda wa ta'amu ahli aljanna min al-lahmi wat-tayr wa fawakih wa kullu mashrahat anfusahum lahum ma yasha'una 'inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin suratul zumar ayat 4 bokki wa aljanna bu ndugé aljanna sunu borom subhanahu wa ta'ala di len melal ñaleen di liggéeyal seeni boy yalla neena boy yi rek ñu ngi melne urus wuñu ambalé ak or kon loolu fekkene ni la mbindan bi mel kon patron bi num wara mel ka annahum lu'lu am mansura su fekke boy bi ni la mel mo rafet ba melne jama buñu ambalé ak or kon patron nan la wara mel bokki lekki aljanna yalla neena ay yap picci lay doon ak ay firwi yo xamantene lepp lo beug rek ci bir aljanna ding ko am yalla wana ci suratu zumar zumar neena lahum ma yasha'una 'inda rabbihim lu nu beug rek sen borom dañ ko yam zalika jazaa'ul muhsinin yalla leena li moy fayu gañi def lu bax aljanna bu fekkene ay lekang fa tabax ya rafetna lek ga neexna amnay garab asharul janna asjarul janna asjarul janna garabi aljanna Allahu akbar neena aljanna garab ya Allahu akbar feuya rek min azhab wa awraqaha min azmardaq alakhdar waljawhar Allahu akbar la ilaha illallah ay mbokki li sax ken munu ko netali mbokki garabi aljanna feuyi rek ours la xob yi nak ken mun la ko netali verte di genne couleur yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala waxal nañ ci yenn yonnati bi alayhi salatu wassalam wax nañu yenn ci garab yi amna garab go xamne mu ngi tuddu tuba shajaratu tuba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena annaha tushbihu shajaratul jawz garab koko lay nurol mune wa hiya balighatul izami garab gu njol la gu kawé ci jëmmam fi hajmiha neena firwi nit ñi fa lañuy jëlé seen yéré yi ñuy sol Allahu akbar nonu garab gi kawé nga xamné doom ya nga dijj di nuro doomi koko nit ñi buñu démé di witt ci doom ya xam ngeen lu ñuy génné ci biir moy yéré ya ñuy sol Allahu akbar wa tattafiqu simaraha an siyabi ahli aljanna fi kulli thamaratin 70 sawban ben bu ci nek ben dom bu nek jurom ñaar fukki yire yu ñu lem couleur yu bokul mo ca nek alwanan alwanan min sundusin wastabraq Allahu akbar ay couleur yi façon yire ci sundus ak istabraq lam yara misluha ahli dunya wa aduna musuñu gis façon yere bi musuñu gis couleur bi musuñu gis ñaaw gi musuñu gis melokan bi musuñu gis façon bi yalla bu ñu ump yalla bu ñu ump yalla bu ñu ump Allahu akbar yanalu minha almu'minun ma yasha'u 'indaha yattamiu ahli aljanna neena wa aljanna mbokk yi wa aduna musuñu gis lu mel ni neena fofu la wa aljanna di dajale fayatazakkaruna lahum lahwa ad-dunya fayab'asu Allahu rihan min al-janna tuharriku tilka al-ashjar bi kulli lahwin kana fi ad-dunya wa aljanna buñu toge ci kepar gog yalla subhanahu wa ta'ala mo len fay dajale ñu fay tok di waxtaan da waxtane bañu nekke aduna choona ya qiyamul layl koor ya julli ya jafé jafé yi ñuko doon waxtaan ndeysaan fofu ñu tok rek ci la yalla subhanahu wa ta'ala di leen yonil ngelaw ngelaw gu neex ngelaw gi daal di upp xobu garab yi xobi ya xobi daal di genné son yo xamné Allahu akbar son yo xamné bañu déggé son ya ñom wa aljanna fofu ñu tok ci képaru garab ya musiñu dégg son yu neex yu melni té xobu garab yi rek ñoy yëngatu di upp di génné way yo xamné son yo xamné Allahu akbar musiñu dégg lu mel nonu ci neex bokki garab gogu moy garabu Touba amna fa sidratul muntaha moy demga sajaratun azima tahta al-arshir rahman garab la gu reey go xamne mu ngi ci kepparu arshu yalla wa yakhruju min asliha arba'ata anhur ca ciosanam mom garab gogu ci la ñenti dex yi genné wa yakhshaha nurullah lera yalla subhanahu wa ta'ala momur garab ga wala adidu min al malaika ay malaika yu bere bere ñoko wër wa hiya maqam sayyidina ibrahim place bi moy place ba ibrahim alayhi salam wa ma'ahu atfalul mu'minin allazina matu wa hum sighar mom ba ibrahim ma nga tok ma nga anda xala ya nga xamne julit ye len juron ñu faatu bañu nekké xalé te mazuru ñu yar'ahum ka'bin lahum mom ba ibrahim mo len di yar fofu melne sen baye ñom ñep Allahu akbar Allahu akbar wa awraqaha tahmilu ilmul khalaiq wa ma ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala mom bokki garab gogu xobya mu ngi yenu xam xamu doomu adamay ken xamuko kudul yalla subhanahu wa ta'ala wa fil janna asjarun min jami'il alwanil fawakih mun duge al janna danan fa fek mbollem façon firwi yi nga xamne nuro nak yañ don lek fi ci aduna dañu nuro rek nak ayatu ben ndax firwi aduna boko lekke ba pare su uppe su gudde nga duggu xal wada di wet yow kesse duggu chambre bo xamantene do bëgg kula fa wetteli lol nak amul al janna al janna boko lekke ba pare dang koy ñak mu daadi genn ci sa yaram daadi xegn mo dakk parfum misk bi nga xamne mo gëna neex ci parfum adina yi borom bi tabaarak wa ta'ala mu ngi koy melal firwi yoyu mune wa basiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سورة بقرة آية 25 يا الله من بغلل يا محمد عليه الصلاة والسلام بغلل ويقم يا الله بغلل غاني خمنا نيجي دون جامو يا الله توب فرات يك سنني بني فاتو ألق يا الله دين لين دوغل أجنا يا خمنا دنا داو تي سوفم تكيب بارم ay dekh sayn len joxe ay xewal sayn len indile ay firwi ñu lek ba sour mu nek seen wërseuk ñu ne len li mom lañ len indilon ci aduna yalla mu ne dedet dañ fa nuro rek autu bihi mutashabihan dafa nuro ak mom way du ben yalla neena batay am nañ fa ay jabar yo xamne daño laap duñu gis baax duñu febar duñu magget duñu rap duñ laaj depass duñu sonal seen borom keur wa hum fiha khalidun dan fay sax ci bir aljanna mune wa zakara wa zukira min simaril janna kom amna garab warna am ay firwi amna fa tin amna fa inab amna fa ruman amna fa talh amna fa balh amna fa sidr wa jami' ma khalaqa Allah tabaarak wa ta'ala li ahli simar mbollem firwi yi ngeen di gis ci aduna ak yi ngeen gisut mu nek yu ñu daganal julit diko lek fi ci aduna ëlëk yowmal qiyamah borom bi subhanahu wa ta'ala daf la indil fi misal rek ci aduna pour nga xamne amna yu ko dakk mi ngi aljanna yalla dencal la sifatu ahli aljanna wa aljanna mom lan moy sen melokan nan la nuy mel ar rijalu gor nya sen melokan yab'asu llahu ar rijal min ahli aljanna ala surati abihim adam yalla ëlëk yowmal qiyam bu dekkile nit ñi bay duggal wa aljanna aljanna melakanu sen bay adama lañu yor ñi ngi am ci at fanweri at ak ñet non lañuy tollu adama nan la tollon 60 mètres qasab yaatuway 7 non la ñolé won 60 qasab pour ñu dégg 60 mètres yaatuway 7 mètres yi duggu aljana ëlëk non lañu yalla di def tar ba nan lay tollu ala surati yusuf ci melokanu yusuf lañu yalla di rafetalé dañuy tollok ñolay ak yaram jëmmi yonent yalla adama rafetay nan lañuy tollu melokanu yusuf alayhi salam ñu rafeté won xolukan lañu yor sayyiduna muhammad ak ayyub lamiñu kan lañu yor xolukan lañu yor wa qalbi ayyub xolu ayyuba lañu yor lamiñu kan lañu yor sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa qad an'ama allahu alayhim bi tamamil kamal wal jamal was shabab la yamutun wa la yanamun bunuy dug aljanna yalla ngi jox melokanu tollu wayu taxaway bay adam yalla ngi jox taru yonent yalla yusuf yalla ngi jox xolu ayyub yalla ngi jox lamiñu sayyiduna muhammad yalla ngi motali xeweli ci sunu kaw matal ko ba mu ne kap mat ci ta ci jëm yu mat yaram yu rafet nek waxambaane ño ngi yar atu sayyiduna isa alayhi salam fanweri at ak ñet aljanna dootu ñu fa de dul fa nelaw non la goor ñi mel jigen ñi walin jan walin nisaail jannati sinfan aljanna ñaari xetu jigen fa am ñu ñeuk ñi ñu ngi tuddu urul ayn wa hunna khalqun mindeef lañ yo xamne yalla leen bind yalla leen defaral wa aljanna wasafahunna allah tabaarak wa ta'ala fi kitaabil aziz yalla mo wax jigen ñooñu mu dencal wa aljanna nan la nu mel ci tereem bi mu ne ka annahunna al yaqut wal marjan ka amsalil lu'lu'il maknun ka annahunna bayda maknun ni lañu mel ñom jigen ñooñu li moy sen melokan allahu akbar yalla waxna ko ci subhanahu wa ta'ala munawahu inna nisaa'un nadirat jamilat na'imat law anna wahid minhunna atla'at ala ahli al-ard la'adat ad-dunya daño leer daño rafet daño taru kenn ci ñom bu seppelon rek tay fi ci aduna wa aduna yeb aduna dana tukki ndax jant bi dana fay Allahu akbar ñom ñoñu wama alayha walil mu'minina minhunna ma la ya'ud wa la yuhsa julit balamuy am ci ñom lamuy gis ci neexay ak rafetay ak tar kenn munu ko tak kenn munu ko lim qala alayhi salatu wassalam inna sahabata la tamur bi ahli aljanna fayas'alunaha an tamturahum kawakib atrab fatamturuhum ma yasha min al-hur al-ayn Allahu akbar nir dana len tim romb ñu ne ko tawal mu daadi taw ñu dafa ne won ndox la ndeke ay uril ayi lay taw yo xamantene ñom ñep dañu massa ci ay at tolo nek ay urul ayni ñoo ñoy premier partie bi benen jigen ñi moy nisaa'ud dunya al-mu'minat moy jigen ñeugumun yalla don gor gorlu melne soxna ndey fatou touré nekkon ci aljanna nekkon ci aduna di gor gorlu jigen yi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala fayena len aljanna wa haula jigen ñoñu hunna malikatul janna ñi ñoy nek ren ci aljanna allahu akbar ñi ñoy nek ren ya ndax ñom ñom ñoy raw ñele ndax ñom dañoo jaamoon yalla ñele jaamoon ñoon yalla motax ñi ñoo fay nek bour yu jigen ñom ñoy nek ñu tedd ñi ñom ñoy gëna mat ñoy gëna rafet urul ayni lutax ñom dañoo jaamoon yalla ñewna ci hadith li ummu salama radiyallahu anha anna fadl nisa'id dunya ala huril ayni ka fadl zahiris thawb ummu salama mo ñuy netali neena yaronte bi alayhi salatu wassalam neena inna fadlan nisaa'id dunya nek na ci xewal ngeeneel gi gëna reey ci jigeeni aljanna ci kaw urul ayni neena ni yere bir bi di gëne bitibi so tendale ñaar yere ka fadli zahiri sawb ala batini so gennale yere ci bir ak biti biti bi ni muy gëné bir bi non la jigéni adina di gëné jigéni urul ayni yalla subhanahu wa ta'ala préparel na len wa qad a'dallahu lahunna qusuran wa na'iman mamdud a'tahunna allah sababan da'iman wa jamalan lam tarahu aynun min qabl yalla baxé na len ñom jigéen ñoo ñu nekkon aduna di gor gorlu ba yalla defal len xéewal yi yalla defal na len ay kër dafal len xéewal go xamné du jeex yalla defal na len ndaw go xamné dootu ñu magget tar bo xamné dootul dañ lo xamantene beut musu jéetam bokk yi xalé yi nek aljanna di ligéeyal seeni sang di ligéeyal seeni patron wa hum khalqun bindef lañ yo xamné yalla ng leen bind ci aljanna wa hum khudamul janna ñom ñoy servir ño fay liggey ñoy boy ya ñoy xalé yi ndaw ya yatufu yatufuna ala ahli aljanna bi ta'amin wa sarab dañuy wër ci wa aljanna ci lek ak naan wa qa'imina ala khidmatihim ñanga taxaw di leen liggeyal guddi ak beccëk wa hum min tamamin na'im li ahli aljanna Allahu akbar bokk yi ñi ci ñom la yalla di motale xewali aljanna yi gis len rek ken xamul ñom nu ñu mel yalla wax nañu ko wayatufu alayhim wildanun mukhalladun non lañu mel wa iza ra'aytahum hasibtahum lu'lu am mansur kon seeni patron nu ñu wara mel al mawludu fil janna ñi juddo aljanna wa hadhihi rahmatun lina xewal la go xamna yalla ko def liman hurima al injabu fid dunya ñi amul won jigen ñi nga xamne amuñu won dom fi ci aduna buñu démé aljanna yalla dina len may dom goor ñi amul won ay dom fi ci aljanna ci aduna buñu démé aljanna yalla may len fa ay dom to bëgge dom rek daal di koy am ataha allahu bi rahmatihi kama yasha yalla joxna len ko ci yermandem kom nim ko nexé lahum ma yasha'una 'inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin allahumma ij'alna min warasati jannatikan na'im اللهم اجعلنا من ورث جنتك واهلا لنعمتك واسكان قصورها برحمتك وارزقنا جنه النعيم جنه الفردوس الاعلى حنانا منك ومنانا الله اكبر يالنا يالا بولا سي الجنه يالنا يالا ماي الجنه يالنا يالا بولا سي نياغا خامني دا ناي خيولو الله سي بير الجنه دا ناي فا دك سي ساتويا ci yermande mom yalla jalla jalaluhu wa azkamaluhu kon mbok yi waxtan bi jeexul waye li ñu mayon ci waxtu mo jeex no ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa azkamaluhu yal ni ñu yalla boole fi ci aduna yalla ñu yalla boole nonu ëlëk ci jannatul firdaws assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh